Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 stycznia, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek w zakładzie KGHM koło Polkowic. 3 osoby wpadły do zbiornika na odpady. 5 dzieci z syryjskiego Aleppo trafi na leczenie do Polski. Opiekę medyczną sfinansuje Kraków. To może być decydujące głosowanie. W Strasburgu druga tura wyborów nowego szefa Parlamentu Europejskiego. Trwa akcja ratunkowa na zbiorniku Żelazny Most w okolicach Tarnówka koło Polkowic na Dolnym Śląsku. W zakładzie hydrotechnicznym KGHM-u zerwała się winda i do największego w Europie osadnika odpadów wpadły 3 osoby, informuje w rozmowie z TVP Info rzeczniczka KGHM Jolanta Piątek. Na szczęście ich życiu nie zagraża nic. Tam już są do nich dotarli lekarze, także pierwsza pomoc jest im udzielana. Oni są przytomni, wiadomo, że mają złamane kończyny. Czy dalsze obrażenia jakieś odnieśli, to już będzie specjalistyczne badanie, kiedy zostaną przewiezieni do szpitali. W miejsce wypadku wysłano śmigłowiec, który ma przewieźć poszkodowanych do szpitala. Utrudnienia na A4 w kierunku Zgorzelca w województwie dolnośląskim. Dziś ruszają tam prace związane z budową węzła łączącego autostradę z nowo budowaną drogą ekspresową S3. Oznacza to utrudnienia dla kierowców na 2-kilometrowym odcinku drogi. Piotr Kaszuwara. Pomiędzy węzłami Złotoryja a Legnica drogowcy kończą pracę przy nowych wiaduktach na S3. Zbudowano je tuż przy węźle Legnica Południe i nadszedł czas, by z betonowych konstrukcji zdjąć szalunki. W związku z tym nieuniknione jest zwężenie autostrady w kierunku Zgorzelca na pierwsze 2 tygodnie. Pod koniec stycznia drogowcy przeniosą się z pracami na drugą stronę autostrady i jednym pasem ruchu będą poruszali się kierowcy podróżujący w stronę stolicy Dolnego Śląska. Utrudnienia na A4 potrwają miesiąc. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce sfinansuje leczenie i rehabilitację dzieci z syryjskiego Aleppo. Przejazd 5 małych uchodźców organizuje Polska Misja Medyczna. Dzieci mają rany powstałe w trakcie bombardowań od odłamków i gruzu walących się domów, mówi Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. To są dzieci, które przez ostatnie lata żyły w podziemiach pod nieustannym bombardowaniem. Miały tak zakażone i trudne rany w kończynach, że te kończyny musiały zostać im amputowane. I chcemy, aby Kraków wykonał taki symboliczny gest solidarności, empatii w stosunku do 5 takich dzieci bądź nastolatków i zaprosił je tutaj na sfinansowanie protez i leczenia. Dzieci z Aleppo przyjadą do Polski w ciągu 2 najbliższych miesięcy. Wskażą je syryjscy lekarze współpracujący z Polską Misją Medyczną. W Strasburgu rusza druga tura głosowania na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Pierwsza nie przyniosła rozstrzygnięcia. Najwięcej głosów zdobył kandydat Chadeków Antonio Tajani, 274. Jego największy rywal, kandydat socjalistów Gianni Pittella, otrzymał poparcie 183 europosłów. Największe szanse na zwycięstwo ma kandydat Chadeków z poparciem własnej frakcji liberałów oraz, o czym wiadomo nieoficjalnie, także europejskich konserwatystów, choć kandydatka tej frakcji jeszcze nie wycofała się z wyborów. W zamian za poparcie Antonio Tajaniego chadecy oddali liberałom wysokie stanowisko w Europarlamencie, które obecnie ma Polak. Jerzy Buzek jest przewodniczącym konferencji komisji i koordynuje pracę wszystkich komisji parlamentarnych. Stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego dla Chadeka może oznaczać też, że pod znakiem zapytania jest przyszłość Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej, bo to oznaczałoby, że chadecy będą stać na czele 3 unijnych instytucji – Europarlamentu, Komisji Europejskiej i Rady, a socjaliści będą mieć tylko szefową unijnej dyplomacji. I już zapowiedzieli, że na taką dominację się nie zgodzą. Z kolei szef chadeków w Europarlamencie Manfred Weber poinformował dziś, że jego frakcja wraz z liberałami popiera przedłużenie kadencji Donalda Tuska o kolejne 2,5 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Popękane rury i zniszczone uprawy rolne. Grecy borykają się ze skutkami ataku zimy. W najgorszej sytuacji są mieszkańcy Salonik, gdzie temperatury w ostatnich dniach były najniższe od 50 lat. Ogromne straty spowodowane śnieżycami ponieśli też rolnicy na Krecie. Problem w Salonikach i regionie jest tak duży, że brakuje wolnych hydraulików i elektryków do naprawiania szkód. Duża część rur popękała tam dlatego, że były zamontowane na zewnątrz budynków. Mieszkańcy przyznają, że płacą nawet po 200 euro dodatkowo, aby przyszedł do nich majster, bo inaczej trzeba na niego długo czekać. Szczególnie dotyczy to rodzin z dziećmi, które nie mają ogrzewania. Z tym problemem nie poradziło sobie tam nadal kilka szkół, które pozostają zamknięte od ubiegłego tygodnia. Tymczasem wzrosły ceny wielu

mogę tu dłużej wytrzymać. Biedny kraj, chcę uciec stąd królowej śniegu. Fiu, fiu, fiu. Stopi bałwanu zimnych klawiszy. Żyżby, żyż. Niech no się tylko skończy na dworze niż. Och, jak miło, miło, ciepło, gdy królową słonko trzepło roztopiło bawę zło. Jakie brzydkie hadwa. Skończyło się już, proszę pani, panie, panowanie. Teraz możesz zostać najwyżej królową kałuż, której żaba i ropuchy złożą swój skrzyk. A potem, kiedy się ciebie napiją, to wcale nie będziesz im smakować. Goodbye, kałusza. Goodbye. Trzymaj się mocno, mocno, mocno. Świeci słońce, wyschniesz zązo. Nie dla ciebie miesiąc maj. Koniec pieśni. This is Kai. Dun, dun, dun, dun. I już tłumaczę, dlaczego tak brutalna opowieść o porwaniu na początku naszej audycji. Rozmawialiśmy wczoraj z państwem i z naszym gościem o przejawach złośliwości przedmiotów. Próbowaliśmy znaleźć z nimi jakąś nić porozumienia, ale przy tej okazji pani Iwona zadała bardzo ważne pytanie, na które nie zdążyliśmy wczoraj odpowiedzieć. Pani Iwona pisze: dobrze, powiedzmy, że istnieją sposoby na przebłaganie złośliwości przedmiotów, ale nawet jeśli, to jak znaleźć te, które obrażone wywędrowały z pralki, wyskoczyły z torebki, czy skąd tam jeszcze? Dokąd idą złe na nas skarpetki? Gdzie szukać listy sprawunków, która włożona do kieszeni zawsze ginie? Że już o kluczach do mieszkania nie wspomnę. Postaramy się dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie w miarę rzetelnie, na ile oczywiście potrafimy w naszej audycji. Nasze archiwum jest w takich momentach prawdziwą skarbnicą wiedzy o życiu i na przykład pierwsza sugestia z wyjątkowego zbioru ponad 80 listów z podróży Jeremiego Przybory, czytanych przez autora i Jerzego Wasowskiego. Teraz posłuchamy listu, którego premiera miała miejsce 12 maja 1968 roku. List z, no właśnie, nie wiadomo skąd. Tutaj w tytule jest znak zapytania. Może właśnie tam udają się wszystkie zagubione skarpetki, klucze, kartki ze sprawunkami. Kto wie? List nie wiadomo skąd. Przyjacielowi przydarzyło się coś dosyć ciekawego, ale że sam on nie opowiada płynnie, gubiąc często wątek, pomogę mu pytaniami moimi, żeby się przyzwoicie z relacji swojej wywiązał. No więc, poszedłeś jednego z dni ubiegłych w odwiedziny do państwa... Do państwa Morowych. Do państwa Morowych. Tak, artystów plastyków. Mieszkają oni na najwyższym piętrze starej, wysokiej kamienicy bez windy. Dobrze. Właściwie to jest strych już. Tak. I pierwszy raz tam się wybrałeś? Pierwszy. No to coś pewno niosłeś, jak cię znam. No bez niosłem. A. W pączkach nawet i obawiałem się, czy się rozwinie. No i? No i zacząłem iść po tych schodach. Tak, i pewno zamyśliłeś się jak zwykle? Zamyśliłem się jak zwykle i szedłem przygotowany na to, że długo będę iść. No i jak długo tak szedłeś? No nie wiem, tak się zamyśliłem, wiesz, że przestałem sobie zdawać sprawę. W każdym razie chyba długo, bo jak już okazało się, że jestem na samej górze, to stwierdziłem, że bez rozwinął się. Proszę ciebie, i pachnie cudownie. Mhm. Na drzwiach nie było żadnej tabliczki, ale to były jedne drzwi na samej górze, więc nie miałem wątpliwości, że to tu. Ta. Chociaż same drzwi były jakieś takie ozdobne, z witrażem, secesyjne jakby. I co, zadzwoniłeś? No i zadzwoniłem. Otworzył mi staruszek. Bardzo sympatyczny. Z białą brodą, białymi kępkami na skroniach. Łysawy, uśmiechnięty. Pomyślałem sobie, model pewnie, bo ci państwo mają tam pracownię.

starsza to z wszystkich mód. Nie mogą schody wyjść nigdy z mody. Najstarsza to, najtrwalsza to, najtrwalsza to, najstarsza to z wszystkich mód. Piosenka w wykonaniu Jolanty Zykun, Ewy Kuklińskiej, Piotra Frączewskiego, Tomasza Stockingera i Cezarego Julskiego. A w poszukiwaniu zagubionych przedmiotów pomoże nam teraz jeden z zielonogórskich kabaretów. To będzie premierowa przesyłka. Skoro już zastanowiliśmy się, dokąd uciekają na przykład zagubione skarpetki po schodach w górę czy w dół, chociaż tutaj pan Jakub zwraca uwagę, że należy szukać w głębinach szafy, czyli w Narni, a 20 kilometrów za Narnią jest Szuflandia, ale uwaga, bo do niej jest objazd przez Nibylandię, no to jakkolwiek możemy też próbować przywoływać je do siebie, do porządku. I tutaj, jak się okazuje, słowo obiad odgrywa ogromną rolę. Nie wiem jeszcze, jak wołać na skarpetki, ale zagubiony but może zareaguje na rozpaczliwe wołanie o buwie. Ja tego nie wymyśliłam, to wszystko zgodnie z teorią, którą państwo za chwilę usłyszą. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze, proszę nam powiedzieć, jakież to słowo usłyszymy dzisiaj, żeby je zrozumieć. Obiady. No i mamy to pierwsze o. O. Oczywiście o to jest wołacz. Tym o przywołujemy różnych ludzi do siebie. Tak. Jeśli chcemy przywołać dziecko, to krzyczymy... O tu. Kiedyś mówiło się chodź tu. Ale teraz nie ma czasu, więc mówimy o tu. I do żony można powiedzieć o tu. Albo nic nie mówić i tak podejdzie. Do brata można powiedzieć o tu. Tak. O tu stoi coś na stole na przykład, prawda? Tak, chodź pomóż mi otworzyć, mam ręce zajęte, akurat rozkładam talerze. Dalej mamy bia. Bia. Bia ewidentnie nawiązuje do bie. To jest taka... Oboczność głoskowa, tak właśnie, zwana. Tak. Boczniak werbalny. Kiedyś było bie, teraz jest bia, prawda? Tak. Była bieda, biada. A jeszcze jest biomasa, ale to jest zupełnie co innego. I zostaje nam dy. To dy oczywiście uświadamia nam, że mamy bardzo różne głoski w naszym języku, bo tak. Jest i cy, prawda? I by. I wy. I wy. I dy, czyli jest pewien porządek w alfabecie. Tak. Tam wszystko jest poukładane tak jak trzeba. Tak jak trzeba. I zmiany następują tak rzadko, że wszyscy wiedzą doskonale, że gdzie... po A jest B. Że po A jest B, a po B jest... D. C. A, tak, jest C, jeszcze jest C, tak. Więc spróbujmy może podsumować to słowo. Obiady, więc... Przywołujemy kogoś, kto nam postawi coś na stół, żeby nie było biedy, kiedy jest porządek. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo obiady? Z teściową. Koniec. Wśród kolegów moich wielu nie ma takich dwóch jak Feluś. Każdy jeden o nim powie, zacny kompani jak złoto człowiek. Chodzę sobie tak jak co dzień, na czcio jeszcze po grodzie, ślinkę tylko łykam, nagle go spotykam. Zerwus, Feluś, mówię mu, choćby felek, da kufelek, nie czekajmy na niedzielę, na wypitkę, dobry każdy dzień. Świetnie wchodzi pod serdelek, głębsza końca i kufelek, choć do baru złych humorek wień. Bo we barze szum wesoło, każdy z tobą za pan brat, cały dzień byś tutaj siedział, pił i jadł. Więc choćby felek, da kufelek, a do tego sześć angielek, twoje moje kawalerskie do dna, cyk. Łysy Władzio z Walicowa, w knajpie ma najgorszy towar. Oszukuje przy grze w kości, ale świetne piwko ma dla gości. Dla mnie nie jest interesem mleko pijać jako sesek, mnie już przecież wolno bombkę piwa golnąć, choć na rogu widzę bar. Chodźmy felek na kufelek, nie czekajmy na niedzielę, na wypitkę, dobry każdy dzień. Oj, dobry! Świetnie wchodzi pod serdelek, głębsza końca i kufelek, choć do baru zły humorek zmień. Bo we barze szum wesoło, każdy z tobą za pan brat. Cały dzień byś tutaj siedział, pił i jadł. Więc chodźmy felek na kufelek, a do tego sześć angielek, twoje, moje, kawalerskie, godna cik. A do pełna, felek, lej do pełna, jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła, teta. Pani Władziu, prawie małe pustka. No dobra, dobra jest, felek. Więc chodźmy, felek, na kufelek, a do tego sześć angielek, twoje, moje, kawaleckie, do dna, cyk. Jarema Stępowski i wołanie o podwyższonym ryzyku. Jakie są konsekwencje takiego przywoływania? Człowiek czuje się jak czarna owieczka. O tym za chwilę Basia Stępniak-Wilk. W efekcie wybiera życie pustelnika, o tym Tomasz Jachimek, ale najpierw o tym, co dzieje się dzień po felku i kufelku, kabaret Ciach. Mamy dla Państwa przy okazji zaproszenie na 96. już wieczór z bielską sceną kabaretową. Gwiazdą wieczoru będzie właśnie kabaret Ciach. Jutro, w środę, godzina 19, Teatr Polski, Bielsko-Biała. Kto chciałby się wybrać, proszę dzwonić 22 i 7 trójek, a teraz zapraszamy do wróżki. Wróżka ze Szprotawy, prawdę ci powie. Wróżka ze Szpro... Zapraszam, proszę, proszę. Dzień dobry. Zapraszam, proszę siadać. Proszę siadać. Ale nie będzie bolało? Nie, no skąd? Ode mnie zawsze wszyscy szczęśliwi wychodzą. No prawie zawsze. Ale niech pan zacznie od przejrzenia folderów. Proszę, proszę bardzo. O. Tak. O. A to? Proszę. O Jezu, co to? Ach, nie, to się musiało zaplątać. Nowoczesne metody wydłużania kończyn. Nie, nie. To ten kulawy ze szpitala podrzucił. Tu jest, proszę bardzo, cennik. Proszę bardzo, tu. O. A, tu. Mhm. Czytanie z kart 50 zł. Tak. Czytanie z ręki 50 zł. Czytanie z fusów 70 zł. Czytanie z psich wymiocin 90 zł. A to... Czytanie ekstra, 150. Drogo. Co to jest to ekstra? To jest czytanie z kart plus masaż erotyczny. A, to ja, proszę panią. No ale niestety jest to dzisiaj nieaktualne. Nataszka się rozchorowała. Ale widzę, że panu zależy. Mamy zastępstwo, nasz konserwator. Panie Waldku! Panie Waldku, zapraszam. Dobry. Dobrze masuje. To co? Ma być? Nie, dziękuję. Tak tylko pytam. Dobra, to jakby co, to ja zlew robię. To widzi co? Pani, ja tak w zasadzie we wróżby nie wierzę, ale to jest, jakby to ująć, taka moja ostatnia brzytwa ratunku. O. Na początku każdy tak mówi, ale jak ja mu przyszłość pokażę, od razu wierzącym się staje. Tylko mi to... się nie rozchodzi o przyszłość, tak? Ale o przeszłość. Aha, czyli sprawdzamy, kim pan był w poprzednim wcieleniu? No tak. Odradzam. Ostatnio był u mnie tutaj taki księgowy i okazało się, że w poprzednim wcieleniu też był księgowym. No to cofnęliśmy się do 6. reinkarnacji wstecz i co? Cały czas księgowy. Dopiero 8. dała inny wynik. Okazało się, że był starszym referentem. Ale panie, to było jeszcze za czasów przed Chrystusem. Wyszedł stąd załamany. Myślał, że był Napoleonem. Następnego dnia się powiesił. A mówiłam mu, spójrzmy w przyszłość. Od razu bym mu powiedziała, żeby sznura unikał. To co? Może przyszłość? Tylko widzi pani, tak. U mnie przyszłość od przeszłości zależy, bo... Cholera, jak ja mam to pani powiedzieć? Bo tak... Wczoraj w firmie mieliśmy taki uroczysty bankiecik. I chodzi o to, że nie wszystko pamiętam. A rano, jak przyszedłem do pracy, to dyrektor na mój widok mówi: oj, Jenek, Jenek, z tej strony to ja was jeszcze nie znałem. I ja bym chciał się dowiedzieć, o którą stronę dyrektorowi chodziło. Momencik. Tak, proszę, przełóż pan te karty. Przełóż, dobrze. O. Ajajajaj. No to widzę, że w dniu wczorajszym wokół pana dwa walety krążą. To znaczy się dupki, żołędny i winny. Aha, a to pewnie ten. Waszkowiak i Trybała. O, Trybała to był winny i wytrawny już długo przed bankietem. Dworzec jakiś wokół tych waletów? No, kolejka za kolejką była. I dama w czerwieni jakąś podróż zapowiada. A, to jeszcze pamiętam. To ta, Kuźmiakowa z działu kadr. Podeszła do mnie i mówi: Jenek, jak się ze mną napijesz i zajarasz skręta, to będziesz miał taki odjazd, że ja pierwszy raz chyba wtedy odjechałem. Ocean widzę, wielkie fale. Sztorm się szykuje. A, to ja dlatego się czułem jak taki marynarz na środku oceanu. I pewnie przez ten ocean tej choroby morskiej dostałem. Ja się musiałem czegoś mocno złapać, żeby mnie ta fala z pokładu nie zmyła. No, w kartach mi wychodzi, że pan blisko króla jest. A, to może mój dyrektor, pan Pękała. Ale co ja widzę? Ten król jest rozbierany, no ktoś zdziera z niego szaty. To znaczy, mam takie niejasne wrażenie, że chciałem szybko pozwijać żagle, żeby tym statkiem tak nie kołysało. O rany, rozebrałem dyrektora, jestem skończony. Kierowniczko, można na chwileczkę? No dzień dobry, panie Mietku, ale widzi pan, no sesję pan przerywa, klienta ma. Ale kierowniczko, no gardłowa sprawa, no mamy takiego pasata, no grzebiemy, na kanale stoi 3 dni, ni cholery nie wiemy, co w nim jest. Numery. FZG 1268. Przełóż pan te karty. Chodź pan. To tak, panie Mietku. Pompa paliwowa do wymiany? Pompa. Rozrząd trzeba robić? Rozrząd. I gaźnik przeczyścić? Gaźnik. Gaźnik. Ale no dziwne. Nowe auto, a pompa do wymiany. Jakie nowe, panie Mietku? No nowe to było w 84. Dokładnie widzę. No bite jest. No bite i podpicowane. No dobrze. A części mogą być oryginały czy podróbki? Przełóż pan te karty. Nowe. No nowe. Na wylocie, na szrocie pan kupi. Nowe. Kierowniczko, to ile tam do rachunku dopisać? Drogo, panie Mietku. To jak za ekspertyza jest. Spokojnie. Klient zapłaci. Ta. Jesteśmy autoryzowanym serwisem. Podziękował. Podziękował. To co? Może jednak spójrzmy w przyszłość? A jaką ja teraz mogę mieć przyszłość? Co mi pani powie? Że mam unikać sznurka? To może inaczej. Postawmy kabałę wsteczną dyrektorowi Pękale. Tam. Może ma pan coś, co należy do niego? Co ja tam mogę mieć? Kawałek żagla. To tak, tak. Moment. Tak, Stanisław Pękała. Urodzony w 58. Syn Teresy i wydaje mu się, że Konstantego. Matura w 76. W 77. Ha. W 78. O. W 79. wstąpił do partii i zdał. O. Zwerbowany w 81. donosił na kolegów z pracy pod pseudonimem Lolek. Lolek? Lolek. Lolek. Panie Lolku, napiłbym się herbaty. Panie Lolku, nie mam teraz czasu. Ty Lolek, umyj mi ten samochód. Nie no, kochana pani. Życie mi pani ratuje. Bardzo dziękuję. Proszę. Tak. A to ekstra na leki dla Nataszki. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Wróżka ze Szprotawy prawdę ci powie. Stosowną w stadzie owce. chanson sur un brebis noir. Canzone della pecorella nera. Pisnička o czerne oveczce. Gdy tuczą tu ludzie, dostrzegą zgodnie cieniem na tej dróżce, którą iść mogłeś czarną owieczką. Odtąd już będziesz, choćbyś miał nieskazitelną przędzę, czarne zachwyca nieznanym złem. Białe jest brzydkie, białe jest B. Białe potwornie nudzi, nuży, o białym potem, jak się przykurzy. Uwodzicielsko, tumanizielsko, tuż za miasteczka opłotkiem, a ziemia cielsko, obywatelsko, toczy w myśl umowy z przodkiem. Można w zachwycie, lecz są co życie dadzą i dobra kuszące, by choć przez chwilę hasała mile, zła czarna owca po łące. Gdy tuczy budycie, dostrzegą zgodnie cień na tej dróżce, którą iść mogłeś czarną owieczką. Odtąd już będziesz, choćbyś miał nieskazitelną przędzę, czarne zachwyca nieznanym złem. Białe jest brzydkie, białe jest B. Białe to nie jest temat dla ludzi, o białym to ten, jak się pobrudzi. Nad miasteczkiem pszczółki bezpiecznie nie jest, nie było, nie będzie. Bo hodowcy czarnej owcy czyhają wszędzie. Kabaret Jachim Prezenc, pustelnik. Był klasycznym przykładem pustelnika. Mieszkał w szałasie na obrzeżu miasta, zajmował się rozmyślaniem, a w wolnych chwilach obserwacją gwiazd, ocieplaniem szałasu, poza tym leżał na karimacie i drapał się w brzuch. Rodzina namawiała go wielokrotnie: a przestań, że pustelnikować, wróć do cywilizacji, dajże spokój, skończ pustelniczyć, ale on nade wszystko cenił święty spokój. Tuż obok szałasu pustelnika wybudowali jednak supermarket, jak to często na obrzeżach miast się zdarza. Pustelnik w ogóle nie zwrócił uwagi na nowe sąsiedztwo, potem zaczął go drażnić duży ruch wokół jego szałasu i już miał przenieść się jeszcze dalej, na kompletną głuszę, postanowił jednak zajrzeć do supermarketu. No i wsiąkł. Od pierwszego razu złowrogie macki kapitalistycznej świątyni pochwyciły go na dobre. Śmigał sprintem supermarketowymi wózkami, zjadał darmowe wędliny i sery w promocji, a jak była degustacja nowego rodzaju koniaku, to wypił 450 małych kubeczków. Ech, pierwsza solidna balanga w jego szarym pustelniczym życiu. Uzbierał ze śmietników i parkingu 150 nakrętek zgazowanego napoju i dostał w zamian zupełnie nową, kolorową koszulkę z napisem „Jestem spoko ziom”. Mył twarz i ręce w supermarketowej fontannie, kratł z półek batony i detergenty, a raz na kupon wrzucony do skrzynki wygrał aparat fotograficzny. Czasu na rozmyślania zaczęło jakby brakować, ale supermarket był czynny od 8 do 22, 7 dni w tygodniu. Więc kiedy rozmyślać? Kiedy pustelnikować? Jak tu pół dnia trwa darmowa degustacja polędwicy sopockiej, a przez drugie pół jest festyn banku, na którym można zdobyć gratisowe balony, długopisy, breloczki i całe mnóstwo innych świetnych, wyjątkowo niezbędnych rzeczy. Jak tu na niebo patrzeć, skoro wystarczy wykiwać chłopaków z ochrony i już można pod pazuchą wynieść całą paletę jogurtu owocowego? Jak tu na marginesie życia pozostawać, skoro tuż obok, 150 metrów od szałasu, centrum życia się toczy? Darmowa muzyka cały dzień z głośników leci, a cudownie zbudowane hostessy zasypują człowieka uśmiechami i ulotkami. Zatem najpierw pustelnik zrobił sobie grafik. 6 godzin supermarketu, potem sen i rozmyślanie. Ale to się nie udało. Druga wersja. 10 godzin supermarketu, trochę snu, a z rozmyślaniem się zobaczy. Aż w końcu 12 godzin supermarketu, 12 godzin snu, a porozmyśla się na urlopie. Urlop pustelnik weźmie sobie wtedy, jak supermarket będzie miał inwentaryzację. Poza tym, od kiedy działa supermarket, myślenie pustelnika stało się banalnie proste. Pierwsza alejka sprzęt AGD, druga artykuły spożywcze, potem mięsa i wędliny, jeszcze potem alkohole, na końcu ostatnia alejka, odzież i artykuły sportowe. To nad czym się zastanawiać? Mili państwo, pośród licznych opowiastek satyrycznych, z których nieraz miły słuchacz mój się śmiał, nie publikowałem słodkiej i niegłupiej anegdotki o facecie, który ze mną w szachy grał. O typku, który ze mną w szachy grał. Choć nie wąsko był obryty, znał roszady i gambity, bo teorię z mądrych książek kuł od lat. Grałem z nim bez przyjemności, bowiem grywał słabo dość i już po paru ruchach mu mówiłem mat. Po paru ruchach mu mówiłem mat. Aż tu facet dnia pewnego krzyknął mi, że dosyć tego, że tu jakiś podły spisek miejsce ma. Bo konkretna i realna sytuacja aktualna żąda, by wygrywał tylko on, nie ja. Na protesty mnie czuły rzekł, zmieniamy gry reguły, bo nie wytrzymują one życia prób. Od tej pory nie ma skuchy na twój ruch. Trzy moje ruchy, a za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Na krzesełku się poprawił, za plecami mi postawił byków trzech, na widok których trzęsie febra. Trzy figurki naraz ruszył, dziób mnie puchnie, płoną uszy. A najśmieszniejsze, że on chyba znowu przegra. Przegra. Ballada o szachiście Wojciecha Młynarskiego, bo czy schody w górę, w dół, czy wróżka, pustelnik, owieczka, to w finale na szczęście i tak jest jak zwykle. Za 18 minut mniej więcej będzie godzina 14. Mniej więcej 18, a nie 14. W dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy jeden z tekstów wyróżnionych podczas ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Przy okazji przypominamy, że można już wysyłać zgłoszenia na tegoroczny turniej. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.turniej.com.pl. Turniej.com.pl. Marzena Trybała przeczyta tekst Iwonny Buczkowskiej. Krystyna Sienkiewicz zaśpiewa piosenkę z poniewieraniem w tle, a o uwłaszczeniu dyskutować będą Agnieszka Matysiak i Stanisław Szelc. Iwonna Buczkowska, PESEL. Ostatnio przyszło mi do głowy, że czas na przegląd okresowy. Kondycja służby zdrowia słabnie, lepiej przebadam się dokładnie, bo jak wskazuje doświadczenie, lepsza prewencja niż leczenie. Więc do przychodni się wybrałam, a tam dzielnica chyba cała przyszła o 5:30 rano przede mną po numerek stanąć. Kobieta w ciąży, gość z laptopem, parę staruszek, wątły chłopiec, emeryt z laską, laska z kleszczem i kilku panów całkiem jeszcze. Tłumek przesuwa się powoli. Ktoś na rząd psioczy, ktoś biadoli. I koniec świata wnet obwieszcza, ktoś radzi jak się pozbyć kleszcza, bo kiedy tak się wspólnie czeka, zbliża się człowiek do człowieka. Pan całkiem jeszcze stanął obok, a mnie coś tknęło. Patrzę z trwogą, kobiecie, która jest przede mną, twarz nagle zmienia się w kamienną, widź się zaczyna jak na mękach i coś bełkocze w głąb okienka. I już przeczuwam, co się święci i już się leczyć nie mam chęci. A moja kolej, cóż, podchodzę, w okienku siedzi dziewczę młode i patrząc na mnie z półuśmiechem mówi nazwisko oraz PESEL. A tu ma nagle w moją stronę radary uszu nastawione i cisza, jakby makiem posiał. Piętkiem 08... Czuję, że coś w gardle rośnie, a ona do mnie, proszę głośniej, piętnie, a ta słucham? Słucham i słucham, jakaś głucha? Mam krzyczeć dla jej fanaberii? Jak nie dosłyszy, to niech zmieni pracę, a nie mi będzie ciele świecić po oczach mym peselem. Szkolenie taka przejść powinna, że PESEL to jest rzecz intymna. Za chwilę pewnie się okaże, że mam wykrzyczeć ile ważę. A może jeszcze wiedzieć zechce, czy mam już na powązkach miejsce. Człowiek jest w formie, widać przecież.

taka Samarytanka kochana nasza, no. A to ciekawość. A niby co nam ta władza da? Może pieniędzów, co? Jedź, durna, skąd władza tobie da pieniądzów, jak już porozdawała? Komu? Bo mnie jakoś nic nie dała. Komu dała, temu dała, no. Już ona lepiej wie, kto najbardziej potrzebujący był. A to ciekawe. Ja potrzebująca, ona mnie nic nie dała, no. To komu dała? Babo, ja z tobą rozmawiam parlamentarnie, a ty wyraźnie idziesz w spór zbiorowy. Nijak nie mogę tobie powiedzieć, komu dała, bo kłopoty z tego mogą być. Dała, bo dała, a nam do tego nic. No to niebe, co ona jeszcze, ta władza, znaczy się, może nam dać, co? No, teraz gadasz, jak się należy. Ona, władza kochana, może dać nam to, co nam się należy. Uważaj, o, gumno może nam dać. Tego to już nam tyle dała, że wytrzymać trudno. Jaż gumno mówię. Gumno. Ja teraz rozumiem. No. Ja myślała, Stachu, że ty jak zwykle ordynarnie se żartujesz. Gdzie tam? Ja mówię gumno, czyli obejście nasze dać nam może. Stodołę, oborę, drwutnie, chlewik. Masz jego, rozpędził się. Taż chlewik zawalił się 2 lata temu. Zawalił się, prawda, ale grunt się po nim pozostał, no i teraz możemy sobie jego wziąć, no. O, jaka ta władza kochana jest. Wszystko nam daje. Ta. Ja chyba polecę i nam szedam. Można dać, czemu nie? Dobra władza na takie coś, bardzo jej się za to zależy. No to może od razu dam i za władzę, co? I za pana premiera, i za ministrów. Za bardzo się nie rozpędzaj, żeby coś w domie się zostało, no. A dom to co? Ta władza też nam da? A co myślała? Dom też osobiście nam da, no. Patrz, Stachu, to prosto święte ludzie są, no. Wszystko rozdają. Mm. Zaraz, czekaj, Stachu, jak to dom nam dadzą? No tak, to mówią, że dadzą, to pewnie i dadzą, no. No też dom nasz jest. No pewnie, że nasz. A nasze dziadki to dostały jego, tego doma, no po tym jak Niemcy szmyrgnęli się stąd. No. No i tak i było, no. No to jak ta władza chce nam dać coś, co nasze jest? A ja wiem, mówiły, że dadzą, a jak władza mówi, to chyba wie, co mówi, no, nie? Zaraz, Stachu, przecież to wszystko też nasze, no. To na cholerę nam co za łaska. Tego nie za bardzo wiem, ale władza mówi, że wszystkim da. Ta władza to całkiem jak córka starego Mozerki jest. Niby dlaczego? No bo ta córka też każdemu daje. Ty uważaj, co ty gadasz, dobrze? Jak nic do ciurmy trafisz, a może nawet na Sybir pójdzie. A co mnie tam Sybir, ta? Ty mnie lepiej wytłumacz, jak ona będzie te dobra rozdawać. A władzy się pytaj, czego mnie prześladujesz? Jeden pan poseł powiedział, że nie ma wolności bez własności, rozumiesz? No dobra, no. A Stachu, a takie kompletne gołodobce, takie co nic nie mają, to co dostaną, jak nic nie mieli? To też władza obmyśliła. Jak nic nie mieli, dostaną to, co mieli. Znaczy jak? Ojej, to ja tobie odpowiem słowami wieszcza poety. Kto dostanie, wolnym będzie, kto nic nie miał, wolnym już. Akademia Rozrywki. Wracając jeszcze na chwilę do poszukiwań przedmiotów, które uwielbiają gubić się z premedytacją, pani Justyna ma na ten temat sprawdzone informacje, które przynajmniej problem skarpetek rozwiązują raz na zawsze. Moja córka zawsze mówi, że w pralce ukryte są drzwi do skarpetkowa, ojczyzny wszystkich skarpetek. A gdyby państwo nie wiedzieli, to w skarpetkowie świeci słońce z 5 groszówki, a o słońcu w skarpetkowie no do usłyszenia śpiewa Katarzyna Żak, a my dziękujemy i do usłyszenia. Mam taką śmieszną właściwość, chyba nieczęstą zbyt. Nie umiem spoglądać krzywo, gdy smutny wstaje świt. Co drugi człowiek narzeka, co drugi pecha ma. I żal mi bardzo człowieka, lecz tak nie umiem, bo ja zamieniam dni pogodne na 5 groszówki słońca. Zamieniam gdzie się da, gromadzę je bez końca. 5 groszówki słońca lśnią i w marny czas, kochanie, pożyczam je tym, którzy chcą na wieczne nieoddanie. I w oczach zagości iskierka wdzięczności daleka. Troszeczku dyżurne smuteczku uciekasz. I pryska cień, ponury cień, i płonie czas jak wino, bo każdy dzień, uparty dzień powtarza w